أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتل لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله شافي الله كافي. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. گو کہ کئی موضوعات اس پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، آج ایک ایسا ٹاپک شیئر کر رہے ہیں کہ کافی لوگوں کی طرف سے اس چیز کی فرمائش آئی کہ آپ نے مرگی کے اوپر کچھ نہیں کہا. مرگی یا ایپیلپسی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور عموماً اس میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بے ہوشی یا کمزوری وہ ایک الگ چیز ہے اور مرگی الگ ہے. اس میں عموماً مریض جو ہے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پاؤں ٹیڑے ہونے لگتے ہیں اور وہ پاؤں اور ہاتھ کو موڑتے ہوئے لیٹے ہوئے منہ سے اس کے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اندر سے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ الم کی حالت میں، رنج کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو بہت شدید تھچکا لگتا ہے. عموماً اس کی وجوہات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ بچے جو ہائپر ہوتے ہیں، وہ شروع سے جو بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، بات بات میں چڑ چڑ کرنے والے بچے، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں دماغ کی طرف خون فراہم کرنے والی نسوں میں خون کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں میں بعض دفعہ پیدائشی بھی ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد ان کو پوری صحیح معنوں میں غذا نہ ملے، ان کو صحیح معنوں میں ان کی پرورش نہ ہو، یا ان کی جو گروتھ ہو وہ صحیح معنوں میں نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے عموماً وہ بچے یا وہ بڑوں کو بھی یہ مرگی کا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ منفی رویہ رکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر نگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ ہو جاتا ہے. پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، یا پھر بعض لوگ کے گھریلو معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ دماغی کام کرتے ہیں، اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ وکالت کا شعبہ ہے، ڈاکٹر کا شعبہ ہے، جس میں ان کو اتنے سارے کیسز کرنے پڑتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ اپنے اندر جو ہمت ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دماغ میں بہت زیادہ پریشر دینے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ ایکسیڈنٹلی دماغ میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی مرگی کا جو ہے عارضہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا کہ وہ بچپن سے خون کی کمی کی وجہ سے، دل کی کمزوری کی وجہ سے خوف زدہ زیادہ رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ کہ جو خوف زدہ رہتے ہیں، ہر بات پہ ڈرنا، ہر بات میں شائع ہونا، نفسیاتی سے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ایپیلپسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ ماحول اور اپنے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اتنا بڑھوتری نہیں دی، رزق نہیں دیا، تو وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. حسد ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دل کڑتا ہے. ہم اس دماغ کے اندر خون جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس میں ہر بات کے اندر حسد کرنا یا اپنے آپ کو کمپیئر کرنا اور ان چیزوں کو زیادہ اپنے طاری کر لینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم ایک بہت اہم کاز ایپیلپسی کی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ ٹچی قسم کے ہوتے ہیں کہ اپنی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو بھی ایپیلپسی کا مرض ہو جاتا ہے. عموماً وہ بچے کہ جو کہ اندرون رہتے ہیں، گاؤں اور گوٹھوں میں ہوتے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں غذائی چیزیں نہیں ملنا، دودھ کا نہ ملنا، پانی کی بہت زیادہ کمی، اور اسی طریقے سے غذا کی بھی فراہمی پوری نہیں ہوتی ہے، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، تو ان کو جو نیوٹریشنز والے معاملات اگر دیکھے جائیں تو وہ اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایپیلپسی کا مرض ان کو ہو جاتا ہے. اب ہمیں اس موقع پر ये तो मैंने अलामत बता दी और वजूहात भी बता दी कि वो बेहोश हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो नुस्खा बताऊं वो रीठा है। रीठा बहुत उम्दा चीज़ है। रीठे का जो ऊपर छिलका होता है उसका पाउडर कर लिया जाए और उसको बहुत बारीक करके उसकी एक पोटली बना ली जाए और वो मरीज़ को सूंघाना है कि उसको वो सूंघता रहे। इसी तरीके से लहसुन इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि लहसुन को भी कूट के पोटली बना के मरीज़ को सूंघाएं। और राई इस सिलसिले में बहुत अच्छी है कि अगर दौरा पड़ गया है तो आप राई जो है उसे पीस के और उसका खुशबू जो है वो मरीज़ को सूंघाएं। वैसे ये जो रीठा और लहसुन का मैंने बताया ये इलाज है कि अगर आप मरीज़ समझते हैं कि 12 घंटे में एक दफ़ा उसको दौरा पड़ता है तो आप दिन के किसी हिस्से में उसको ये चीज़ करें, उसको वो चीज़ें सूंघाएं, इससे इसका इलाज होता है। इसी तरीके से लहसुन के बारे में आपको अर्ज़ करूँ, एक लंबी रिसर्च है लेकिन एपिलेप्सी के लिहाज से इसकी रिसर्च लहसुन की ये है कि लहसुन की कुछ पूथियाँ यानी कि जो कली होती है इसको हल्के से तेल में डाल के भून लें और वो बिल्कुल गुलाबी सा हो जाए तो वो लहसुन रोज़ाना कम अज़ कम उम्र के लिहाज से 2 लहसुन जवे से लेके तकरीबन 11 जवे तक के अगर एपिलेप्सी के मरीज़ को खिलाए जाएँ तो ये बाकायदा इलाज है कि आप उसको लहसुन खिलाएं। जायफल इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ें, चूँकि मेरा प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सस्ती चीज़ें बताऊँ, जायफल का एक टोटका बड़ा अच्छा है एपिलेप्सी के लिए कि जायफल के तकरीबन 7 दाने ले लें और उसको बहुत आराम से उसके बीच में एक सुराख कर लें और उसको मोटे धागे से उसकी माला या एक हार सा बना लें तो वो बच्चे को पहनाएं, बड़े को पहनाएं, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं तो ये इसके अंदर ऐसी खासियत है कि इसकी जो हमक होती है उसकी वजह से आपका ये मिर्गी के दौरे जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जायफल की बाला का इस्तेमाल जो है वो बड़ा उम्दा है। नींबू के सिलसिले में बहुत अच्छा है, सींदा नमक आपको लेना है और नींबू का रस लेना है। नींबू का रस 2 टेबल स्पून लेके और उसको में सींदा नमक डालें और वो पेशानी पर लगाएं भी और उसको सूंघाएं भी और इसको इस्तेमाल लाजमी करें। इसी तरीके से काफूर इसमें बड़ी अहम चीज़ होती है कि काफूर बहुत अच्छी चीज़ है और काफूर का इस्तेमाल आप करें कि काफूर को जो है आप किसी भी चीज़ में घोल के उसको सूंघाएं। इसी तरीके से हींग इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि हींग को आप पानी में घोल के और उसकी स्मेल जो है इतनी तेज़ होती है उसकी वजह से जो है दिमागी सलाहियत बेहतर होती है। बुनियादी तौर पे जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनकी दिमागी सलाहियत भी कम हो जाती है, वो भूलने लगते हैं, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से खमीर जद्वार जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है कि खमीर जद्वार और खमीर उस सलेब वाला ये दोनों गांव जबान में मिला के बनते हैं लेकिन मैं इसकी मैंने ये तरकीब की कि जद्वार की मैंने सिर्फ जद्वार लिया और उसके तकरीबन 1-1 रत्ती के करीब छोटी कैप्सूल में भर दें या गोलियां बना लें, वो देने से बड़ा फ़ायदा होता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऊद सलेब वाला भी लकड़ी सी होती है, एक हर्बल होती है, अगर आप दोनों को हम वज़न ले लें, ऊद सलेब वाला और जद्वार, इनका पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद उसमें हम वज़न मिश्री मिला के और इसे तकरीबन छोटा बच्चे है उसको 1-1 चुटकी और बड़ा होता रहे तो ये 4 से 6 चुटकी तक के आप जो है उसको कि शहद में डालकर दे सकते हैं। खबीरा बाद दफ़ा अवेलेबल नहीं होता तो ये पाउडर ख़राब भी नहीं होता। आप ऊद सलेब वाला और जद्वार हम वज़न पीस के रखें और उसको शहद में मिलाकर जो है आप देंगे। इसी तरीके से इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि मरीज़ का ख्याल रखना है कि जब उसको दौरा पड़ता है तो बाद दफ़ा कोई ऐसी चीज़ से वो ना टकरा जाए, कोई ऐसी जगह पर ना गिर जाए और अमूमन चूँकि वो भींचता अपने आप को बहुत ज़्यादा है तो कोशिश ये करनी है कि उसका जो मुंह से झाग निकल रहा है तो इसको होश में लाने की कोशिश करें। उसको बेहोशी की हालत में पानी बिल्कुल नहीं पिलाना, बेहोशी की हालत में कोई दवा नहीं खिलानी। ये बड़ी अहम बात है कि बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो दौरे के दौरान जब मरीज को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है वो उसको दवा देने की कोशिश करते हैं, कोई उसको ताकत का सिरप देना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जनरली जो जनरल कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उसके लिए फौलाद बहुत उम्दा है कि फौलाद लिया जाए, जो मैंने आपको खमीरे बताए वो लिया जाए, और इसी तरीके से ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट को करवाने से काफ़ी बेहतरी आती है। जैसे कि मैंने बीच में बताया कि लहसुन को ज़रा सा तवे में भून के, ये इलाज है, ये टोटका नहीं है, ये बाकायदा इलाज है कि लहसुन को बाकायदा 3 जवे से लेके 11 जवे तक आप उसको भून कर खिलाएं, और इसी तरीके से उसकी जो लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसको आसान बनाने की कोशिश करें। ड्राइविंग जब भी एपिलेप्सी का पेशेंट करे अपने साथ कोई बंदा होना चाहिए, और इसी तरीके से कोई मेहनत का काम कर रहा हो, कोई वज़न उठा रहा हो, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों को नॉलेज में लेकर आ जाएं कि मुझे मर्गी का दौरा पड़ता है। तो बार दफ़ा ये भी हुआ है कि कुछ लोगों को पता नहीं कि ये मर्गी का पेशेंट है और उसको दौरा पड़ा, तो वो उसको बजाय ये कि ट्रीटमेंट दें उसको ट्रीटमेंट दें उसके बजाय उसको हार्ट के अस्पताल में लेके चले जाते हैं कि इसको शायद दिल का दौरा पड़े। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो ये पेशेंट होता है इसका इंतहा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसको अकेले नहीं भेजना, उसको अकेले ड्राइविंग नहीं करवाना, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल जो होती है उससे अवॉइड करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल चलाते हुए दौरा पड़ जाए तो उस वक्त फिर वो इंसान के हाथ पांव टेढ़े होने लगते हैं जिसको दौरा पड़ता है, तो वो कहीं भी गिर सकता है, उसकी चोट लग सकती है। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं। अपनी ज़िंदगियों के अंदर सुकून लेके आइए, अपने ज़िंदगियों के अंदर जो है वो आप ठहराव लेके आइए, और बात सिर्फ यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो सेहतमंद गुजारने के लिए दी है। अल्लाह ताला कभी ये नहीं चाहते कि आपको बीमारियां दें, लेकिन हम अपने गलतियों की वजह से, जैसे मैंने इसी के अंदर बताया कि परेशान रहना और मनफी रवैया रखना और हसद और जलन करना, ये कॉजेज़ होती हैं, तो इन कॉजेज़ से हमको महफूज रहना है। और एपिलेप्सी के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें कोशिश ये करना है कि दिमाग की कुव्वत की दवाएं जो है बच्चों को पहले ही से देना चाहिए, और मैंने तो बाकायदा जदवार के ज़रिए पेशेंट जो कि मिर्गी के हैं वो सही किए हैं, उनको कहा है रब्बुल आलमीन के हाथों में शिफा है, लेकिन तशखीस करके तजवीज़ दवा करना वो जो है वो मेरा काम होता है, शिफा देना अल्लाह का काम होता है। तो इसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने माहौल के अंदर नरमी लेके आएँ, अपने माहौल के अंदर खुशियाँ लेके आएँ, अपने माहौल के अंदर टेंस को ख़त्म करें, तो आप देखें कि हमारे अंदर जब सुकून होगा, करार होगा, तो हमारे अंदर ये बीमारियां भी नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पे जो आज का मैंने आपके सामने लेक्चर रखा वो एपिलेप्सी पर और मिर्गी पे रखा, और इंशाल्लाह ताला अगर इन चीज़ों पे आप यकीन रखेंगे तो इससे महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू एपिलेप्सी है, और ये बच्चों के मुतालिक इस पे हम अब इस वक्त बात करूँगा कि अमूमन बच्चे जो होते हैं जो कि 10 साल या 12 साल तक की उम्र के, वो अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो वो बच्चे मिर्गी के या एपिलेप्सी के जो मामलात हुए हैं उससे वापस आ सकते हैं। सबसे पहली एक ख़राबी मैंने आपसे ये अर्ज़ करनी है कि हमारे माशरे में ये हो गई है, चूँकि मेरे क्लिनिक पे भी मेरे मतलब पे इतने ज़्यादा पेशेंट इसके आ रहे हैं, वो इस बुनियादी तौर पे जो मसला है वो ये कि बच्चे छोटे छोटे से 4.5 साल 3.5 साल बल्कि 2.5 साल तक के मेरे पास बच्चों को लेकर आए, कि जिसमें देखा कि उन बच्चों को जो फिट्स हैं वो पढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी मिर्गी की तरफ वो नहीं आए, लेकिन वो फिट्स का मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, हमने किया ये है कि अपने बच्चे 1.5 साल के होते हैं उनके हाथ में मोबाइल पकड़वा दिया है, और वो छोटा सा बच्चा वो डील करता है जब मोबाइल को या टैब छोटा वाला आपने ले लिया तो बड़े खुश होते हैं, ओह हमारे बच्चे ने तो कमाल कर दिया, बच्चा तो मोबाइल भी चलाने लगा है और ये तो बाकायदा तमाम चीज़ों पे कमांड हासिल कर रहा है। 1.5 साल की उम्र के बच्चे मैंने देखे, और उसके बाद फिर हशर ये देखा कि वो बच्चा हर वक्त कार्टून देख रहा है या हर वक्त एक ही टॉपिक देख रहा है, कोई एक टॉपिक लेके वो रात को जब सो जाता है तो रात को खौफ के आलम में वो उठता है और उठने के बाद वही हरकतें करता है। अगर उसमें किसी जानवर का जिक्र है तो उस जानवर को सामने रख के उसके जो स्टैचू होते हैं प्लास्टिक के जो होते हैं उसे सामने रख के उनसे बात करता है। अगर वो कोई रोल है तो वो बैठे बैठे हाथ उठा के वो उसका सिंड्रेला का रोल अदा कर रहा है, फलाना रोल अदा कर रहा है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जब बच्चा जो है वो 4.5 महीने का होता है तो उसके सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं। अभी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता पूरी तरीके से, 7 साल की उम्र में जो सिस्टम डेवलप होता है उससे पहले ही आपने उसके दिमाग पे इतना बोझ बढ़ दिया। जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि दिमागी सलाहियत के अंदर बोझ डाल देना, और बच्चे का दिमाग तो अभी बना है, आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, आपकी उसने उसके हाथ में टैब दे दिया, जो भी चीज़ है वो आपने दे दी तो वो उस चीज़ के अंदर चला जाता है। वो समझता है कि मेरी दुनिया ये है, मेरी माँ ये है, मेरा बाप ये है, और वो उसके अंदर इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि वो ज़हनी तौर पे नफ्सियाती बनने लगता है और फिर वही एपिलेप्सी की तरफ आ जाते हैं। जो असल बात मैं बता रहा था कि वही बच्चे जो है फिर एपिलेप्सी की तरफ आते हैं, मिर्गी की तरफ आते हैं। तो ठीक है, फी ज़माना ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों की ट्रेनिंग में, बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है कि हमें बच्चों को पार्क्स लेके जाना है, बच्चों को जॉगिंग करवाने, बच्चों को सैर करवानी है। बाकी ये तो सब चीज़ें हम भूल गए कि बच्चों को जो है आउटिंग करवानी है। आप शाम को बच्चे की उंगली पकड़ें, अपने फ्लैट के नीचे जो कंपाउंड है उस पर वॉक करवाएं, ये चीज़ हम भूल गए। तो बुनियादी तौर पे बच्चों को खुली फ़जा के अंदर शाम के वक्त लेकर जाया जाए। हमें तो अपने बचपन का याद है कि साहब वो शाम को असर की नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर वालदा साहिबा या फिर कोई भी जो होते थे बड़े वो हमें लेके करीब पार्क होता, पार्क में रश होता था उस ज़माने में, रश होता था कि बच्चों के पास एक्टिविटी नहीं थी तो वो बागों में जाते थे, वहाँ पे झूले झूलते थे, वहाँ पे जो भी मामलात होते थे एक्टिविटी करते थे। तो बच्चे उस वक्त के सेहतमंद भी थे, और ऐसी बात नहीं कि उस वक्त के बच्चे टैप और टेलीफोन नहीं था तो वो लोग कमज़ोर थे। उस ज़माने के बड़े बड़े लोग आपने देखा, जिनके मैं नाम लेने के लिए बैठ जाऊं, कि वो उन्हीं पीले स्कूलों में पढ़े और उन्हीं पार्क्स के अंदर जाके खेले। तो हमने जो एक फिनोमिना बना लिया है कि ये टैप और ये मोबाइल फ़ोन जो है तरक्की का राज है, इससे हम तरक्की हासिल कर रहे हैं, इससे हम तनज़ुली हासिल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे बच्चों के एक एज है कि आप 12 साल से पहले बच्चों को फ़ोन ना दें, बच्चों को ना बताएं कि साहब इसमें क्या इसके चीज़ें हैं, इसी तरीके से टैप ना दें। मुख्तलिफ ड्रामे बच्चे देखते हैं, अब तो नेट के ज़रिए देखते हैं, तो वो तमाम चीज़ें एक उम्र के बाद होती हैं। हमारे बड़े यही कहते थे कि बच्चों के अंदर पहले सलाहियत पैदा की जाए, उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम तमाम चीज़ों को तफसीलन देते हैं तो आपने ये फरमाया कि बच्चों को नमाज की तरफ लेके आओ, क्योंकि 7 साल की उम्र तक तुम उनको जो सिखाओगे, 7 साल की उम्र तक उनको जैसे ट्रेनिंग करोगे वही वो ऐसी दौर है, सुनहरा दौर है कि वो पूरी ज़िंदगी वो आदतें आपके अंदर रह जाएंगी। बहुत से लोग नफ्सियाती बन जाते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि माँ बाप की लड़ाई, वो भी मुर्गी का एक वजह बनती है कि जब घर के अंदर इंतहाई ख़राब माहौल हो कि माँ और बाप जो है आपस में बात भी करें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे एक झगड़ा सा हो गया है, घर का माहौल ऐसा हो गया। याद रखिए, इसके मनफी असरात पड़ते हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चे के ऊपर जब मनफी असरात पड़ते हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एपिलेप्सी की वजूहात यही हैं कि बच्चा जब देखता है एहसास कमतरी का एहसास करता है। हम ये कहते हैं तुमने ये शर्ट पहनी हुई है बेटा, ये बहुत अच्छी शर्ट है, वो कहता है पड़ोस वाला जो बच्चा पहना है वो बड़ी अच्छी है, वो फलाना ब्रांड की है। तो हमको वो तरबियत देनी है कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है तो उस पर हमको एक कनात करनी है। तो ये एक उसूल ज़िंदगी का बना लीजिए। अभी हम तबाह बर्बाद नहीं हुए, हम अभी भी संभल सकते हैं, हम अभी भी अपने घर के माहौल को ऐसा कर सकते हैं कि हमारे अंदर से बीमारियां भाग जाएं। जैसे कि मैंने عرض کیا کہ غذا اس سلسلے میں بڑی اہم ہے کہ عموماً اپنے گھروں کے اندر ہم غذاؤں پہ توجہ بالکل نہیں دے رہے. ہمیں یہی نہیں پتہ, بچے کو یہی نہیں پتہ کہ لوبیا کی دال کون سی ہوتی ہے, بچے کو یہی نہیں پتہ کہ اڑد کی دال کس کو کہتے ہیں, وہ کھائے گا تو اس کو پتہ چلے گا. اور اسی طریقے سے ان دالوں کے اندر جو قوت ہے, بچوں کو خاص طور پر ارہر کی دال جو ہوتی ہے جسے اڑد کی دال بھی کہتے ہیں, وہ بازار میں اویلیبل ہوتی ہے, اس کو آپ کھلائیے, اس کے اندر اتنے زیادہ طاقت کے خزانے, اتنے وٹامنز ہیں کہ وہ بچوں کو طاقت دیتے ہیں, ان کی دماغی قوت, ان کو صلاحیت. بادام کو ہم نے صرف پکڑ لیا ہے کہ دماغی قوت کو بڑھانے کے لیے بادام اچھا ہے, بادام کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. یہ جو ہم بادام بڑے خوبصورت سے کہتے ہیں کہ یہ آسٹریلین ہے, یہ کینیڈین ہے, یہ امریکن ہے, یہ بادام جو ہوتے ہیں, آپ کو علم میں آج بات لے کر آ جاؤں کہ ان بادام کو ایک پروسیس ہیٹ کے ذریعے اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کا آئل جو ہے باقاعدہ ایک بادام سے اگر ایک قطرہ سے بھی کم آئل نکلتا ہے تو وہ لاکھوں من بادام جو ہوتے ہیں ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو ہیٹ کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور اس میں سے تیل نکال کے اور پھر واش کر کے باہر ہمارے خدمت پہ پیش کر دیا جاتا ہے. تو وہ بادام جو بازار میں موجود ہیں, جو ہم کھا رہے ہیں, وہ اصل میں طاقت کا خزانہ بالکل نہیں. بادام یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو استعمال کرنے ہوں, شیل والے, چھلکے والے بادام ہم استعمال کرنے ہیں. بچوں کو خاص طور پہ جو بادام دیے جائیں وہ شیل والے بادام دیے جائیں اور اس کا استعمال کیا جائے. اپنی طرف توجہ اگر ہم کریں, اپنے غذاؤں کی طرف توجہ کریں, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ بادام اچھے, تو یہ بادام جو کہ شیل والے ہیں وہ لیں. آپ نے دیکھا کہ گاؤں میں, گوٹھوں میں, میں کشمیر کے علاقوں میں گیا, پاکستان کے جتنے علاقے, وہاں پر دیکھا کہ بچے اتنے صحت مند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کھلی فضا ہے, وہاں پر موبائل کا کوئی اور ٹیپ کا کوئی ایسا فیشن بچوں کے اندر نہیں آیا, تو وہ ابھی بھی بہت توانا ہیں, بچے بہت صحت مند ہیں. ہمارے پاس کراچی میں صرف آپ دیکھتے ہیں تو کراچی میں جو چلڈرن ہاسپٹلز ہیں یا پھر بڑے ہاسپٹلز کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے سائیکک بچے اب اس وقت آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم عدم توجہ ہی کی طرف, کہ ہم بچوں کو توجہ نہیں دے رہے. ہم بچے کو کلمہ سکھائیں, بچے کو پانچ کلمے سکھائیں, بچوں کو نماز کی طرف توجہ دیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایسی بیماریاں جو کہ دماغی ہوتی ہیں عموماً وہ جو ہے وہ بیماریاں نہیں آتی, ان سے دور رہا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آج شروع پروگرام میں عرض کیا کہ لہسن اس کا علاج ہے. آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے گھروں میں دال بنتی ہے تو ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ذرا سے تیل میں لہسن ڈالا اور اس کو بعد اس دال کو بھگار دیا اس لہسن سے, تو وہ دال کے جو کے اندر جو لہسن کے پیسز ہوتے ہیں اسے پھینکیے مت, وہ دوا ہے. اس دوا کو آپ کو کھانا ہے. اگر آپ نے لہسن سے بگاڑ دیا ہے تو اس لہسن سے, میں نے کہا کہ مرغی کا علاج, ایپیلپسی کا علاج ہے. تو ان چیزوں کو ہم جو ہے بالکل معمولی نہ جانیں. اور اسی طریقے سے جو سبزیاں ہیں بچوں کے لیے اس کا استعمال, دیکھیں ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہوتا ہے تقریباً سوا دو سال میں. دو سال کے سے پہلے پہلے اگر آپ سات مہینے کے بچے کے بعد اس کو جب غذائیں دیتے ہیں تو ان کو سبزیوں کا سوپ دیجئے تاکہ ان کے ٹیسٹ میں آئے کہ یہ سبزی ہے, یہ پالک ہے, یہ ٹماٹر کا سوپ دیجئے. اور باقاعدہ ٹماٹر جو ہے اس کو سرخ کیا جائے اور سرخ کرنے کے بعد اس کو نچوڑ لیا جائے, جو جوس بنے, تو وہ جوس کے اندر ذرا سا شہد ملا کے اگر آپ بچوں کو دیتے ہیں تو ان کے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے, ان کا خون زیادہ بنتا ہے, دماغ کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. جسم کی فاضل چربی کو ہٹانے کے لیے ٹماٹر بہت اچھا ہے کہ آپ ٹماٹر روزانہ ایک کھائیں, لیکن یہ کہ ہم اس کو بھون بھون کے اس کی صلاحیت کو ختم کر سکتے ہیں. ایپیلپسی کا جہاں تک تعلق ہے, اور میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھیں وہ بالکل کارگر ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام خان. تو اس میں جو بنیادی طور پہ چیز میں نے آپ کو بتائی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دماغی امراض ہمارے بچوں کو نہیں ہونے چاہیے, اور اس دماغی امراض سے بچنے کے لیے جو چیزیں میں نے بتائیں کہ سب سے پہلے ان کو آج کل کا جو میڈیا کا دور ہے, ٹیلی فون کا دور ہے, ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھا جائے. میں نے कई अपने मतलब के अंदर ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो बेचारे इतने हाइपर हैं, जब वो मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं मुझे दिखाने, तो वो एक जगह बैठ नहीं सकते। यानी कि इनकी एक निशानी ये है कि ऐसे बच्चे अमूमन अपना सर जो है नीचे रख के पाँव ऊपर कर लेते हैं, सोफे के ऊपर बस यही कर रहे हैं। एक बच्चा आता है, वो मेरे पास दुबई से आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज किया इन्हीं ऊद सलीब वाले से और जद्वार से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। वरना वो तो उसकी माँ कहती थी कि वो बच्चा जो है वो बस सर नीचे रखता है। तो वो बेसिकली वजह यही होती है कि ये एक तरीक़ेकार है कि जब ऊपर खून की सप्लाई नहीं आएगी तो हम तो बच्चे को समझ रहे हैं कि ये शैतानी कर रहा है, शैतानी नहीं कर रहा, उसको बेचैनी होती है, वो उल्टा होता है ताकि खून का दौरान तेज़ी से जो है वो दिमाग की तरफ आए, वो अपना इलाज करने की कोशिश करता है, और उसको हम ना दवाएँ देते हैं ना हम उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको तानाजनी करते हैं, और उसको कहते हैं कि ये बीमार हो गया, ये हाइपर हो गया। तो उसको समझिए, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो दर्द होता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत होता है कि आपको किधर दर्द हो रहा है। अगर इधर दर्द हो रहा है तो इसके माने आप दिल की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जिसे हमें गौर करना है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत हैं। हमारे पास एक कॉल थी आमिर साहब लाहौर से। पहले हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं किरण बात कर रही हूँ, मुजफ्फराबाद से। अच्छा, ठंडा क्या आपके इलाके में? जी मेरा बच्चा है 4 माह, 4.5 माह का। 4.5 माह का। उसका पेट, जी उसका पेट खराब रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसको कब से, बचपन से पैदाइशी तौर पे ऐसा है या अभी हुआ है? कुछ दूध कौन सा पी रहा है? ये डब्बे का दूध पीते हैं, लैक्टोजिन वन। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो इसके अलावा ये आपका पहला बच्चा है? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, इसका अब हम आपको जवाब देते हैं। आमिर साहब हमारे पास थे लाहौर से। वालदा साहिबा को कमर का दर्द है। इसमें देखिए, जो मैं आपको बताऊं कि घुटना जो होता है, आपने बताया कि नीचे टांगों तक दर्द आ गया है, घुटने तक भी अगर दर्द आ जाए तो उसके लिए टकोर बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि घुटने के दर्द का ताल्लुक जो है वो दिल से भी होता है और उसकी शिरियानें जो हैं दिमाग पर भी जाती हैं। तो उमूमन ऐसी चीज़ें कि अगर आप घुटने की टकोर करते हैं तो उसमें दिमाग में भी सुकून होता है, दिल में भी सुकून होता है, खून की रवानी बेहतर होती है। टकोर के लिए या सिकाई के लिए गुलेटेसू बहुत अच्छे होते हैं। लाहौरी नमक हमको लेना है, पिंक सॉल्ट जो आजकल आ रहा है पैकेट्स में भी, लेकिन लाहौरी नमक हमारे लिए तो वो एक नाम काफ़ी है, तो वो आप ले लीजिए थोड़ा सा, और गुलेटेसू ले लीजिए। इनको तकरीबन 2 लीटर पानी में 50 ग्राम गुलेटेसू हो और 10 ग्राम के करीब नमक हो, इनको उबाल लीजिए, और उसके बाद ये 2 लीटर पानी जो है एक बाल्टी में डाल दें, सहता सहता सा, इतना हो कि थोड़ी गर्मी हो उसमें, और वो उसमें टब में डाल लें या बाल्टी में डाल के पाँव वालदा साहब को कहें उसमें डाल के उसकी टकोर करें, तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और अमूमन वो लोग जिनके पाँव सुन रहते हैं, वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं, वो लोग जो कि थकन से चूर हो जाते हैं, वो अगर इस तरीके से 15 मिनट पाँव डाल के रखें तो थकन भी उतर जाती है। शुगर के पेशेंट में जो सुनपना या नमनेस हो जाती है वो बेहतर हो जाती है। और दवा के तौर पे अपनी वालदा साहिबा को आप सूरनजान शीनी, अजगर नागोरी, सौंठ, 3 चीज़ें हम वजन ले लीजिए, और इसमें 50-50 ग्राम ले लीजिए, और 25 ग्राम इसमें कमर कस डालना। ये 4 चीज़ें हो गई, और फिर इसको आप सुबह शाम 5-5 ग्राम लें। आप एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं जनाब नशर जनाब सियालकोट से बोल रहा हूँ। जी मैं जनाब गर्मियों में मुझे सुबह जनाब मसला होता है, जब मैं जनाब सुबह उठता हूँ ना जनाब नमाज के लिए, जी जी, मुझे बहुत ज्यादा जनाब छींके जनाब आती है, नाली से जुकाम जनाब शुरू हो जाता है, नमाज पढ़ने के लिए जनाब मुश्किल हो जाती है, सिर्फ जनाब गर्मियों ही ऐसा होता है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। सर्दियों में भी आती है या सिर्फ गर्मियों में? नहीं जनाब गर्मी में आती है, सर्दियों में नहीं है, सर्दियों में तो सुकून होता है। अच्छा, नाम जरा दोबारा बताइए, सियालकोट से आप बोल रहे हैं? मोहम्मद अशरफ जनाब सियालकोट। अच्छा, उम्र कितनी है अशरफ भाई? 40 साल से ऊपर है उम्र मेरी। अच्छा चलें ठीक है, आपको इंशाल्लाह बताते हैं। हमारे पास दूसरी कॉल जो थी वो किरण साहिबा की थी मुजफ्फराबाद से। इन्होंने बताया कि बच्चे का पेट खराब रहता है, हाजमा सही नहीं रहता और ये डब्बे का दूध पीता है। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जब बच्चा डब्बे का दूध पिए तो एक पानी तैयार कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से कि आप तकरीबन 1 लीटर पानी ले लीजिए, पूरा दिन के लिए काफ़ी रहेगा। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? राक्षा। अच्छा, कहाँ से बोली राजदा बहन? अच्छा बताइए, क्या सवाल आपका? मेरे जिस्म में ना टांगों में सारे जिस्म में गिल्टियां हैं। उनको दबाने से दर्द तो नहीं होता? कभी कभी चलती हूँ ज्यादा तो हो जाते हैं। और जो वेन्स हैं वो उभरती तो नहीं जी? पांव की रगें जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं वो उभरती तो नहीं, यानी कि नसें जो हैं पांव की फूलती तो नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा बस ठीक है, बाकी आपको जो है वो गिल्टियां सी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है जनाब, आपको हम जवाब देते हैं। मैं किरण साहिबा का जवाब दे रहा था मुजफ्फराबाद से कि आपने बच्चे को जो दूध दे रही है उसका पानी पहले से तैयार करना होगा। उसमें एक बड़ी इलायची आपको लेनी होगी, उसको अच्छी तरीके से कूट लीजिए ताकि उसके दाने भी बाहर आ जाएं, और एक चाय का चमचा सौंफ, बस ये दो चीज़ें लीजिए। और इसको करना ये है कि इसे आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और उसको बारीक कपड़े से या छन्नी से छान के ये पानी रख लीजिए। अब आप जो भी उसको मिल्क पाउडर बच्चे को जो दे रही हैं उसमें ये वाला पानी इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला उसका ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से, कौन साहिबा बोल रही? मुल्तान से बोल रही शमाइला। अच्छा मुल्तान से शमाइला, जी फरमाइए। सर मुझे ना गठिया प्रॉब्लम हो गई है 2 साल से ना। अच्छा हाँ, और उससे ना मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो मेडिसिन ले रही है ना जी, उनसे वेट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वेट क्यों बढ़ रहा है। तो जो मेडिसिन आप ले रही है उसमें स्टेरॉइड तो नहीं है? उसके अंदर मैं जो ले रही हूँ ना तो वो है एसएमएच है हमारा और क्यू पॉलिक है। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सियालकोट से हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनको गर्मी में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। देखिए पुराने से पुराना देरीना मसला जो होता है छींक का, उसमें यही होता है कि आप एलर्जी का इलाज करें। डॉक्टर्स भी जाहिर बात है वो एलर्जी की टैबलेट देते हैं, वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दो नुस्खे लिख लीजिए जो बहुत कारगर होंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, तो वो आप नोट कर लीजिए। पहले मैं कॉल ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं खालदा बोल रही हूँ राजनपुर से। मुझे यूरिक एसिड है, उसकी वजह से मेरे घुटने में बहुत दर्द है और सूजन भी है। अच्छा कितना, 7 से बड़ा हुआ है? जी जी 6.8 है, मैंने चेक करवाया। अच्छा अच्छा चलिए, मुझे वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरा। अच्छा वजन भी बढ़ रहा है, चलें वजन के लिए भी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें मैं बात कर रहा था मोहम्मद अशरफ साहब से सियालकोट के, आप दो चीजें लिख लीजिए। एक तो आपको करना यह है कि भुने हुए चने ले लीजिए, तकरीबन 250 ग्राम ले लीजिए। इसमें 250 ग्राम ही मिश्री डाल दीजिए अगर शुगर नहीं है, और उसके बाद इसमें 50 ग्राम दखनी मिर्च वाइट पेपर उसको पीस लीजिए। ये चीज़ आप कर लीजिए, सुबह रोज आना 2 टेबल स्पून ताज़ा पानी के साथ इसको लीजिए। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो है वो बनफ्शा है, गोले बनफ्शा और बरगे बनफ्शा, ये दोनों को हम वजन ले लें, तकरीबन 5-5 ग्राम के करीब ले लें, और इसको 2 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो 1 गिलास रह जाए। तो ये आप इसका जोशंदा रोज़ाना पीजिए। आप इसको कम से कम تین مہینے آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کلونجی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے. کلونجی کا تیل مل جاتا ہے بازار میں, تو اس میں یہ ہے کہ کلونجی کا تیل جو ہے ناک میں جو ہے دو دو ڈراپس ڈالے جائیں کلونجی کا تیل, تو یہ آپ کا علاج ہے انشاءاللہ تعالی, اس سے بہتری آ جائے گی. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جلال پور سے. سعدیہ جلال پور, جی فرمائیے سوال بتائیے. جی میں نے یہ پوچھنا ہے, میں شروع سے نا ہیلدی ہوں, وقت کے ساتھ ساتھ نا میرا ویٹ بڑھا ہے, کم نہیں ہوا. 9 سال ہو گیا میری شادی کو, میرے پاس بچے بھی نہیں ہیں. تو اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے نا اکثر اگر نیند پوری نہ ہو یا تھکن کی وجہ سے یا سفر میں سویلنگ ہو جاتی ہے, صرف پاؤں پہ نہیں پورے جسم پہ بھی سویلنگ ہو جاتی ہے, اور مجھے گیس کا مسئلہ بھی ہے, گیس بھی مجھے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کو وزن اور گیس کا آپ نے بولا, اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. راشدہ صاحبہ اسلام آباد سے, انہوں نے بتایا کہ ان کو گلٹیاں ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ تریفیل غددی, یہ ایک دوا کا نام ہے تریفیل غددی, یہ آپ لیجئے صبح شام ایک ایک چمچہ لیجئے. اور اسی طریقے سے آپ یہ جو تیل ہوتا ہے روغن بیض مرغ, روغن بیض مرغ تھوڑا گرم ہوتا ہے تیل, یہ آپ گلٹیوں کے اوپر صرف لگا کے کوئی پٹی باندھ لیا کیجیے, تو اس سے وہ بہتری آ جائے گی. اور تریفیل غددی یا پھر ہڑ بہڑا آملہ جو ہے آپ تینوں چیزیں منگوا لیجیے, پوست ہڑ اور بہڑا اور آملہ, تو یہ آپ منگوا کے اس کا پاؤڈر کر لیجئے, یہ بھی ایک ایک چمچہ صبح شام لیجئے, اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا. خالدہ صاحبہ جلال پور جٹا سے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. جی ان کو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. اس کے لیے دیکھیں یورک ایسڈ کے لیے سونف بہت اچھی چیز ہے, کہ سونف اور بچھو بوٹی دو چیزیں آپ لے لیں, ان کو دونوں کو ہم وزن لے کے پسوا لیں. بچھو بوٹی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے پتھر کی طرح, تو وہ آپ مشین میں پس جائے گی, اس کو صبح شام 2-2 گرام یعنی آدھا آدھا چمچہ آپ لیجئے. اور اسی طریقے سے آلو سلسلے میں بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ آپ کا 6.8 ہے, تو آلو کو جوس نکال لیجئے, اس کا رس 4 ٹیبل اسپون نکالیے اور آدھی پیالی پانی میں اس کو ملا لیجئے اور یہ صبح شام پیجئے, اس سے انشاءاللہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. ملتان سے شمائلہ صاحبہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کو گٹھیا کا مرض ہے. گٹھیا کے لیے سب سے اچھی دوا جو ہے وہ انجیر ہے, کہ انجیر آپ میرے خیال سے ملتان سے بول رہی ہیں, تو یہ ساہیوال کی طرف میں نے سنا ہے کہ اب باقاعدہ انجیر جو ہے پاکستان میں لگ رہی ہے, تو اگر تازہ انجیر آپ کو مل جائے, تازہ انجیر کا یہ خاصہ ہے کہ کچھ دکانوں میں پنجاب میں ہے لیکن اس کا ڈیوریشن ہے کہ وہ خالی 3 دن یا 4 دن وہ صحیح رہتی ہے, کیونکہ 2 دن تو کھیتوں سے لانے پہ ہو جاتے ہیں, تو اگر پاکستانی انجیر آپ کو مل جائے تازی تو وہ گٹھیا کا بہترین علاج ہے, کہ اسے آپ جو ہے 3 انجیر صبح 3 انجیر شام کو لیجئے. وزن کم کرنے کے لیے آپ برگ سداب اور اسی طریقے سے لیمن گراس جو ہے, لیمن گراس اور برگ سداب ہم وزن لے کے اس کا جوشاندہ پیجئے, اور دوسری چیز جو ہے نمبو کے چھلکے اور سفید زیرہ جو ہے وہ ایک چمچہ لے کے 4 چھلکے اس کا بھی آپ وہ بنا کر پیجئے, جسے ہم جوشاندہ کہتے ہیں. یہی جواب سعدیہ صاحبہ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے فون کیا ہمیں جلال پور سے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی برگ سداب لیمن گراس ان دونوں کا ہم وزن لے کے اس کا جوشاندہ پیجئے, اور لوکی کا جوس نکالنا ہے, لوگی کو تھوڑا سا پہلے بھپا لیں اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر کے اس میں نمبو اور پودینہ ڈال کے پئیں, اس سے وزن کافی بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس خالدہ صاحبہ کا بھی فون تھا, سعدیہ صاحبہ کا بھی فون تھا, ان دونوں کو یہی چیز کرنی ہے کہ آپ وزن کم کرنے کے لیے اپنے غذاؤں سے چکنی چیزیں ہٹائیے, اور جو میں نے بتایا کہ سفید زیرہ والا نسخہ اور برگ صدا والا نسخہ ان دونوں کا استعمال آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرہیز کریں, کہ پرہیز کرنا بھی لازم ہوتا ہے, और इसी तरीके से खाना आप जो भी खा रहे हैं उसको तीन हिस्से में तकसीम कर लें, एक हवा और एक पानी और फिर एक खाना। तो खाना आपका जब कम हो जाएगा और जिस्म की ज़रूरियात पूरी होंगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारे जवाब आप पूरे हो गए। और आज के प्रोग्राम में हमने चूँकि कॉल्स कुछ हमारी टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमारी लाइंस ऑफ थी, जिसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते भी आप कर सकते हैं, कल भी हमारा प्रोग्राम है, कल भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को दीजिए अब इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।